Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vacciner, biler, raketter og IT-systemer. Godmorgen og velkommen til Aktiemarkedet, som altid byder på en varieret handelsbuffet. Jeg dykker ned i den i dag. Det gør jeg sammen med Philip Gunst og Lars Persson her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Du er på raketter i dag, Lars Persson, og du er på Tesla, Philip Gunst. Og Lars Svendsen er på os lidt senere i programmet i dag. Han sidder og kigger på Bavarian Nordic-regnskab, og vi skal også lige omkring et nyt selskab, som i går fortalte, at de går på børsen her i Danmark, og det er Netcompany. Men her er Persson. Ja. Du har markedet op at køre. Det har jeg. Jamen, ja. Hvordan ser det ud? Jamen, Danmark, det har det halvskidt. Vi kan starte med to af de store aktier, Ørsted og Pandora. Pandora er blevet nedjusteret her til morgen af Carnegie, finanshuset Carnegie, og forholdt til selv. Og kursmålet er der godt nok klippet noget af. Hvad hedder det nu? Før havde de en forventning om et kursmål på 700, nu er de nede på 400, så den får Bøllebank med 5,6%. Det var faktisk lidt værre lige til starte med. Og det er jo egentlig ovenpå, hvis man så går over i USA og ser, der var Tiffany's ude og fortælle om et rigtig godt første kvartalssalg. Så aktien, den steg hele 23%, var det ikke det, vi blev enige om nede ved morgenbordet? Ja, den største smykkekæde i USA, Tiffany's, som jo er måske ikke en direkte konkurrent til Pandora, i og med at de sælger lidt det dyre segment end Pandora. Men de to plejer at have en afsmitning på hinanden. Ja, en eller anden sjov årsag, selvom man ikke er måske helt i samme båd i gåsøjne, så hvad hedder det nu? Sejler man i samme sø? Ja, der er i hvert fald lidt det der. Så, men det, der er grunden til, at Pandora falder så meget, det er simpelthen den her nedjustering, og det er kraftige cut i kursmålet. En anden, der har det lidt svært her til morgen, det er Ørsted. Den falder lige over 4%. De har jo det er en drøm om, at de skulle gå efter nogle vindmølleparker på Taiwan og over i USA. Og Taiwan, der er det rigtig godt lykkedes med at komme med i de her udbud. Men i USA, der er de i hvert fald lige blevet disset i den første runde her, hvor de var med. Jeg mener, det var Massachusetts, jeg så lige ud i åndkrogene, de havde budt ind på. Og der var de slet ikke kommet i betragtning, og de havde jo med vilje ikke taget stilling til en nede i Holland, fordi de synes, at prisniveauet ikke var det rigtige. Så sådan en lidt øvbøv morgen for Ørsteds aktionærerne, der ellers har kunne se en aktie, der er steget med 21% i år. Så ja, 4% fra, så er det jo stadigvæk bedre end markedsafkastet, så vi skal jo passe på ikke at blive alt for kede af det. Men så, altså, er det godt genød til Ørsted oven på den her, at de mistede den første offshore vindmøllepark licens i USA? Men Lars Persson, sådan en morgen, hvor du har været varm på Ørsted, ja, og deres grønne linje i et stykke tid. Ja. Så du kunne næsten se på, hvad der er for et spørgsmål, vi vil være sende imod. Ja, når sådan sætter sig lidt på sådan en morgen. Ja, det kunne være et emne til rytmeboksen, til kassen, til investeringskassen. Nu må vi se. Jeg vil lige gå hjem og kigge lidt på graferne og se, om det er det nu. Men ellers så er der jo man siger, at vi er jo sådan inde i en kedelig periode, men jeg synes ellers, der sker en masse rundt omkring. Nu kigger jeg på raketterne lige om lidt, men hvad hedder det nu? Eller satellitterne er det jo. Men altså, der var jo også ThyssenKrupp her forleden dag, hvor der kom sådan en aktivistinvestering i, der fik aktien til at stige 9%. Så der sker jo en masse rundt omkring, som vi så til daglig ikke lige når. Så hvis der er nogen, der sidder og blev lidt ked af sine investeringer i ThyssenKrupp, så kan der måske til at ske noget, sådan ligesom noget Christa Gadel-agtigt, der er kommet ind, og så sker der altid lidt. Jeg synes i hvert fald, hvis vi skal nå omkring alt det, der sker ude i verden, så kan det godt være, at vi skal sætte lidt mere en time af. Vi plejer at nå det med 9 og 10. Okay. Ja, men det men du er fuldstændig ret, Lars Persson. Få det fulde overblik mellem 9 og 10 på Radio 477. Tak, Philip Gunst. Du skal ikke sige det med sarkasme i stedet. Nej, jeg forstod det. Du er fuldstændig ret, Persson. Der er jo høj volatilitet rundt omkring. Ja. Og så havde vi så Henrik Drusibjerg fra Carnegie med i studiet i går, ligesom tog os omkring de her forskellige temaer og historier, der kører i markedet på makroniveau. Mm. Og der var Trump jo på banen igen i går og ruske op i os. Han holdt et pressemøde i forbindelse med hans møde med Moon fra Sydkorea, hvor Trump altså sagde, at det kan da godt være, at jeg ikke alligevel skal mødes med Kim Jong-un fra Nordkorea, og det kan da godt være, at jeg ikke er helt enig med min finansminister i, hvordan vi skal takle handelskrig mod Kina. Det er jo sådan noget, der godt kan ryste lidt rundt jer. Til gengæld havde vi så på den anden side referat for FOMC-mødet, det sidste rentemøde i den amerikanske centralbank. Det var sådan lidt det, man kalder due-agtigt til den bløde side, og vi fik den 10-årige rente i USA ned under 3% igen. Det var sådan, det kunne I så godt lide. Så I har sådan forskellige strenge, der trækker i jer, Persson? Ja, men man løber rundt som høns uden hoved nogle gange, så det er vel egentlig lidt det, der sker. Og hvis man nu bare kunne skralde overskrifterne væk og så se på, hvad der skete, så ville det måske være bedre, men det er jo det men der... det kan du jo, for du er teknisk analytiker. Ja, men problemet er, at markedet det bliver jo ramt der også af, at der er nogle høns uden hoved, så vi får de der... mystiske, volatile svingninger, som vi også så med Tiffany op med 23% i går, ikke? Så altså, det må man nok bare... så havde vi faktisk også Netflix-streaming-tjenesten i USA, der ramte sit højeste niveau. Den steg næsten 4% og ligger nu i omkring, hvad er de, 44-45 dollar. Faktisk den aktie i S&P, så vidt jeg lige husker, der har performet bedst år til dato, og det, der sker i Netflix, det er jo, at de faktisk flår abonnementer hjem til sig, og især på bekostning af de etablerede, blandt andet Comcast, der står for, hvad de har, NBC, mener jeg. Så ja, Netflix også... næsten 80% i år, Netflix, så... Og det er jo det der nogle gange, når vi vinder bliver til virkelige vinder, altså det bare bliver ved med at... Det kalder man en trend. Ja, netop, det er derfor. The trend is your friend, ikke? Så hvad hedder det nu? Den skulle ikke kun have været på min watchlist, den skulle også have været i min portefølje. Jeg skulle lige sige, Philip, den havde du jo med i baglommen, da du entrerede millionærklubben her den 1. januar, men du fravalgte den så. Man kan selvfølgelig heller ikke have det hele. Nej, den er også steget meget hen over de sidste efterhånden. Ja, ligegyldigt om du siger 5-3 eller 1 år, den er jo eksploderet lige siden. Og jeg har jo også stået op, når Lars Svendsen han har gået imod mig, og har sagt grimme ting om dem, så har jeg jo også stået ved og sagt, at jeg synes sgu Netflix er en god virksomhed og en stærk virksomhed. De bliver også bare ved, det content, de spytter ud af kvalitet, og det er også derfor, at de bliver ved med at kunne få så mange subscribers ind hver måned. De laver nemlig også deres egne helt unikke indhold. Ja, de har lige skrevet kontrakt med Barack Obama. Ja. Lige præcis. Man kunne godt forestille sig, det var derfor, den steg. Hvem er det? Det kunne godt være, for den lige hævde sig op 4% i går. Lad os være helt konkrete, og så tage nogle, som sagt, der er meget volatilitet i markedet. Tiffany steg altså i USA i går oven på deres regnskab. Der var også noget love? Der var meget kærlighed, var du ikke helt frem til. Love, tak. Jeg kaldte den, men det er så også lige meget. Jamen, det var egentlig et dårligt regnskab, men fordi ham her, Ackman, køber en stor portion aktier i selskabet. En anden aktivist. Ackman. Ja, en anden af de her, der... Hårde drenge. Ja, så steg aktien faktisk 10%, så spørgsmålet er nogle gange, om man skal tage med på ryggen af den udvikling, vi har selv set... vores egen nordiske Christa Gadelle være rundt omkring i både Danske Bank og Swedish Match, er egentlig det bedste eksempel, hvor man for alvor møder ham, synes jeg. Og siden har han også rumsteret lidt i ABB og sådan noget, så man skal måske nogle gange lige lure de der gutter over skulderen, fordi de vil gerne ændre ting, eller, og det er jo ikke... ligesom, det kan man jo så diskutere. Det er ikke 250.000 kroner, de har på baglommen. Nej, det er jo lidt ligesom Gordon Gekko i Wall Street, altså man går ind og rydder op i nogle ting, eller strømligner selskaber, og det kan man måske være meget godt at tage med på ryggen af sådan en eller anden fætter til en anden gang, hvis man nu alligevel sidder og har 10.000, der brænder i lommen, i stedet for at gå ned og spille dem på lotto. Men altså, alt i alt så er det danske marked nede, og tyskerne er 0, og resten af Norden er i det lille bitte plus, så det er sådan, og det er simpelthen Pandora Ørsted, der gør, at det danske C20-indeks er lidt underdrejet. Og vi har altså også en stille morgen for det tyske DAX. Der var også en nyhed ude fra Deutsche Bank, som det vil være en saga, der kører efterhånden oprydning i ledelsen. Ja. Nu skal der fyres igen omkring 10.000 medarbejdere. Det betyder, at de er ned omkring de 90.000 i alt, så vidt jeg lige husker. Ja. Hvordan reagerer aktionærerne i Deutsche Bank på den nyhed? Ja, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan ikke finde nogen... Det er ikke stået op endnu. Nej, jeg kan ikke rigtigt finde nogen udsving, så det kan godt være, at det er mig, der har lige fundet den forkerte. Men jeg kan i hvert fald ikke se den på hverken vinder- eller taberlisten i over tyske aktier, så det kan bare være det. Det kan jeg være, at jeg lige skal stå og fifle lidt med rytmeboksen der. Kan du, der er meget rytmeboks i dig her til morgen. Ja, det er Det er Millionærklubben, vi er selvfølgelig i fuld sving, og det er vi på en morgen, hvor at Donald Trump igen har rusket lidt i os på de overordnede linjer. Helt specifikt så har vi regnskab ude for Bavaria Nordic, den får vi Lars Svendsen med på lidt senere. Vi dykker ned i Tesla i dag, vi skal også kigge på nogle, det var ikke raketter, blev vi enige om, Lars Persson. Gomspace og droner, hedder det. OAC, ja, de tak. Satellitter. Satellitter, ja. Satellitter, der begge to er kommet med regnskab, og lige for morgen. Nå, jeg må ikke tage en pause, eller du kører? Ja, det gør vi bare. Du tager den bare. Nej, men det var, jeg har ikke nået at læse regnskabet, så så GomSpace var en forbedret omsætning med minus på bundlinjen, og det samme med OSC, der var også forbedringer. Og så har de fået, hvad hedder det nu, en order i dag også, og de var også ude med nogle kommentarer til året, der kommer i går, så alt i alt ser det lidt bedre ud. De har haft det lidt svært, begge de her to aktier, den seneste stykke tid, og er faldet begge to tilbage, men vi kan måske håbe på, at der kommer noget medvind på cykelstien til de her nanosatellitter. Mere op i luften, tænker jeg. Ja, ja. Jeg har ikke set så mange droner på cykelstien. Men det er ikke droner, de laver. Gør os lige klogere så, Philip. Det er satellitter. Ja. Du bliver ved med at snakke om droner. Gør det. Jamen, det er noget helt andet. Jamen, du har da fuldstændig ret. GomSpace laver satellitter, blandt andet til militært overvågningssystemer. Ja, tak. Og det er helt ude i rummet. Det er der, hvor vi andre ikke kommer. Altså, droner kommer slet ikke derop. Altså, nu skal vi lige have styr på proportionen. Det er måske dagen, hvor vi skal bytte side, tænker jeg. Det er meget muligt. Ja, det kunne godt være. Vores mail er åben. Den er miu@radio247.dk. På vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben, der livestreamer vi her fra studiet. Der kan du også sende kommentar til os i kommentarfeltet. I kan diskutere og indbyrdes. På vores hjemmeside, som hedder radio247.dk, der kan du følge Millionærklubbens porteføljer. Vi har jo fire porteføljeforvaltere her i Millionærklubben, der hver. Lars Persson og Lars Svendsen har fået 250.000 kroner. Tom Hovgaard, der sidder i London, og er sådan mere den spekulative del. Han har selv lagt 250.000 kroner på bordet, og han fører vist PT-konkurrencen. Og så er der vores juniorforvalter, Philip Gunst, som har fået 100.000 kroner. Mm, følger du ikke med? Men jeg ved, hvad han har. Men jeg ved ikke, hvad det er i procent i forhold til dine procent. Jeg skulle også til at sige, jeg tror altså stadig, jeg er i front, men det kan vi jo. Nå, det er det, du prøver at plædere. Vi kan jo lige finde frem. miu@radio247.dk er mailen. Den er åben nu, der ligger alle på spørgsmål. Dem samler vi op på i løbet af timen. Du lytter til Radio 247. Når jeg kigger på mit Twitter-feed og hvad der ellers foregår, så er der rigtig meget Elon Musk og rigtig meget Tesla. Philip Gunst, du har kigget nærmere på på Tesla og Philip Gunst, og hvor de står pt. Det har jo været noget af et helvedesår, kan vi så godt kalde det, starten på 2018. Strammer jeg den lidt? Ja, du strammer den en lille smule. Jeg var faktisk lidt det samme sted som dig, da jeg begyndte at forberede mig i går og kigge helt ind i det. De er kun nede med 14% i år, hvilket ikke er en katastrofe som sådan, hvis man for eksempel kigger på, hvor meget Netflix er oppe. Men det er Netflix? Jo Tesla? Nå, men det har intet med hinanden at gøre. Det var bare, vi snakkede Netflix for meget. Nå, okay, tak. Men det er lidt det der er sjovt omkring Tesla, det som jeg har efterhånden også fået mange spørgsmål omkring Tesla i løbet af den tid, jeg har investeret. Skal man ikke købe Tesla? Jeg tror, det der er problemet omkring Tesla, det er, at forestillingen omkring Tesla er helt forkert i forhold til, hvad der reelt set er fakta. Mange er lidt blændet af de ting, der sker i Tesla. Jeg tror, mange er blændet omkring Elon Musk og den fantast og optimist, som han er. Rigtig iværksættertypen, visionær med store armbevægelser, har store forhåbninger for, hvor Tesla skal hen. Store raketter. Ja, store raketter, det må man sige. Og det er jo lidt det, der er problemet, og det, der har været problemet siden Tesla. Dels gik på børsen tilbage i 2010, men reelt set helt tilbage i 2004, hvor Elon Musk han kommer ind i Tesla i den her A-runde, hvor han smider 7,5 millioner dollars i puljen, det er, at de forventninger, som han har sat, de forecast, som han har sat hvert år, dem har de ikke nået endnu. Han har efterhånden mange år snakket om, at nu skal vi helt op og producere 5.000 biler om ugen. Det seneste eksempel er jo med den her Model 3, som jo skulle være, hvad kan man sige, elbilen til det brede publikum, der hvor alle kunne være med, sat en pris på 35.000 dollars, som jo var aldrig set før i den her branche. Og alligevel så formår han ikke at ramme de targets, som han har sat. Leverede jo deres Q1-regnskab her i starten af maj måned, hvor de godt nok leverede lidt bedre, end hvad forventningerne var, men alligevel leverer de et underskud på rekordhøje 784 millioner dollars, bare for første kvartal. Og han har altså en forventning og en formodning om, at de skal være profitable allerede i Q3 og Q4, og der er et godt stykke derhen. Der som er den helt store problemstilling i Tesla på nuværende tidspunkt, der hvor at også mange af analytikerne de begynder at være kritiske omkring Tesla, det er, at Musk har efterhånden været ude og sige, at de gerne vil øge den her produktion af bilerne, for at de kan nå deres target. Det har blandt andet været ude at sige, at de gerne vil åbne en kæmpe fabrik på størrelse med den, de har i Californien, i Kina. som jo nok kan være med til måske at øge at de bliver lidt mere profitable på bundlinjen i forhold til, at det er lidt billigere at producere i Kina. Problemet er bare, at det kræver altså en del penge at kunne få sådan en fabrik op at stå. De har kun i godsøjen 2,3 milliarder tilbage på bogen, men de har altså også en suveræn gæld, der står og nærmest falder. Mm. Moody's var ude tilbage i marts måned og give dem junk-statusen på deres gæld. Lidt ligesom vi har snakket om med Teva, som jo ikke just er en positiv ting. Goldman Sachs var ude for nylig at sige, at de højst sandsynligt skal have 10 milliarder dollars ind inden 2020, hvis de skal kunne nå de targets, de har. Så der er ret mange kritiske alarmsignaler i Tesla efterhånden. Og der, hvor jeg ser det helt store problem blandt investorerne, også bare herhjemme, det er, at vi er lidt blændet af, at vi tror, at Tesla er pionerende inden for elbiler. Og den er god nok. Tesla var de første, der smed et lithium-ion-batteri i en elbil. Men det er altså langt fra de første, der har lavet en elbil, og det er langt fra dem, der er de mest profitable og de mest effektive til at lave dem. Mm. Ja, vi havde engang ældre den herhjemme. Ja. Ikke? Det er nok før. Der har været lidt, altså hvis vi hiver fat i Model 3, som jo er, som du siger, rigtig nok Philip Gunst, at det er ligesom deres middelklassebil, så har der været produktionsvanskeligheder, og for nylig så jeg også, at det amerikanske forbrugerråd har været ude og stemte den dårligt. Det vil simpelthen ikke endorse den. Nej. Det er jo også lidt af et hak i tuden. Men det, som jeg ser som den største ting, og som også har været det, vi har smidt på bordet her i Millionærklubben, hver gang vi har talt Tesla, det er jo netop, at der er nogle konkurrenter, der står og puster med nakken, hvis de ikke allerede har overhalet dem. Der er de tyske bilproducenter, så er der faktisk også nogle startups i USA, der er godt på vej. Og så er der ikke mindst Kina, som har i hvert fald de første 10, som gerne vil på banen med de her biler. Senest så jeg, det var Shanghai-baseret NIO, deres CEO, som hedder Warrior til efternavn, derfor kan jeg huske det, han var ude at sige, at Tesla paved the way, now we are taking this a step further. Så man kan sige, det er som om, at Tesla ligger stille på motorvejen, og så kører de andre udenom. Ja, og så samtidig så kan man sige, at en af de helt store visioner, som Elon Musk har, det er, at han vil jo gerne have, at de her Tesla, de skal være selvkørende. Og man kan sige, at hvis vi går måske bare 3-5 år tilbage i tiden, så var Tesla en af dem, der var allerlængst fremme i forhold til R&D på det her selvkørende marked. Det vi bare ser nu, det er, at kineserne i høj grad overhælder bare. Tencent er måske det bedste eksempel, som vi også har snakket meget om herinde. De har overhældet Tesla, de har overhældet Apple, de har overhældet Uber, de har overhældet Google i forhold til det her med selvkørende biler, og lige pludselig helt oppe i klassen, hvor vi ser, at de måske reelt set bliver de første, der får en selvkørende bil til at fungere. Og det, der måske i virkeligheden er det største problem for Tesla, i hvert fald i forhold til newsflow, det er jo, at vi ser hver dag stort set, eller i hvert fald gentagende gange om ugen, de her crash, som kommer med specielt selvkørende biler, og det skaber bare en eller anden form for mistillid, både hos forbrugerne, men også lidt som du sagde, de her institutionelle organisationer, der går ud og ligesom trækker hænderne ud og holder en god armslængde til Tesla, men også i forhold til regulativer på området. Og så har Elon Musk jo heller ikke ligesom formået at skabe sig særlig mange venner på det sidste. Når man kigger på hans Twitter-konto, uden sammenligning til Trump for øvrigt. Men ved det sidste conference call i forbindelse med deres regnskab, det talte vi også om lidt tidligere, der lagde han sig ud med samlede analytikere på Wall Street. Og hvad var det, han kaldte deres spørgsmål? Jamen, problemet var jo netop, som blandt andet Goldman Sachs og JP Morgan var ude at sige, så forventer de jo, at de skal rejse omkring 10 milliarder dollars meget snart. Og det var der selvfølgelig nogle af analytikerne, der spurgte ind til, hvor Musk han meget arrogant og selvsikkert svarede, I don't want to answer any boring bonehead analyst questions, hvor han så begiver sig ud i at snakke med en YouTuber i en halv time efterfølgende. Som han havde hooket op med på Twitter. Ja. Ja, det er så måske ikke den bedste vej. Han er heller ikke de bedste ven med medierne. Nej, og det er jo også det, men der er jo rigtig mange, også investorer herhjemme, som er forblændet af, hvilken karakter og hvilken personlighed, som Musk er. Og det er jo også svært, og det var også det, når man hører nu gik jeg lige hele historien igennem, helt tilbage fra da Musk kom ind i 2004. Og det var jo tydeligt at se, at de stakeholders, der var i Tesla dengang, og også nogle af dem, der havde kastet penge efter Tesla, de var jo bare helt, wow, hvad er det her for en mand, vi har fået ind? Mm. Er han den nye gud, eller hvad er det, der kommer her? Og det er jo klart, når der kommer en mand med visioner og siger, at vi skal den her vej, vi skal den her vej, og det bliver skide godt, så er det jo klart, så tror man jo på, at det bliver det helt store eventyr. Men han kom jo også med succesen Paper i baglommen, som han havde skabt med, hvad det er, hans bror kæmpet? Ja, og så alligevel, altså, da de går på børsen i 2010, det er jo kun fordi, de går på børsen, at Tesla reelt set findes i dag. De rejser 226 millioner i den børsnotering, men klarer sig kun lige ud af en bankruptcy på daværende tidspunkt. Jeg kan simpelthen ikke de der danske termer. Det er forfærdeligt. Konkurs måske. Konkurs. Så lader man er ung og går på CBS. Ja, det er ikke engang løgn. Men du har fuldstændig ret, Philip. Det store spørgsmål lige nu er jo, om der overhovedet er penge nok i Tesla. Selskabet til faktisk at producere de modeller, de allerede har solgt. Ja. Fordi folk køber jo, ligger jo gladeligt og venter 2 år på at få deres Tesla, og ligger i depositum for at få det. Men lige nu ved vi altså ikke, om pengene er der til det. Nej, også, det er jo også lidt, hvad byder fremtiden på nu, som du selv er inde på. Så er der lidt de her to konkurrencesider. Der er dels tyskerne med Audi, Porsche, BMW, som buller derudaf, også i forhold til det her. Mercedes har også lige gået ud og siger, at de vil producere 80 millioner elbiler frem mod, jeg kan ikke huske, hvornår det er. Og på den anden side Kina. Så der er jo også lidt, hvordan positionerer Tesla sig? Det, de har gjort klogt, og som jeg mener lidt kan være deres redning, det er, at de er begyndt at gå væk fra, at det er bilen, der skal være det afgørende, men det er i virkeligheden det, der er bagved, der skal være det afgørende, for at Tesla bliver det helt store powerhouse, som han jo gerne vil have, det skal blive. Det er softwaren. Ja, dels software, men også i forhold til batterierne. Da de lavede Roadsteren tilbage i starten af, eller midten nullerne, der var det jo en elmotor, der blev kastet ind i bilen. Nu er man jo begyndt at bygge bilen omkring elmotoren, så det ligesom er det, der er det afgørende element i bilen. Så har vi de her opladere og standere, vi har også dels, at han har jo SpaceX, som jo også er Musks projekt, og det er jo også lidt det, der er. Det er jo, jeg forstår slet ikke, at man kan have en mand som ham siddende på toppen af et imperie som Tesla, og så har han bare en milliard andre projekter kørende samtidig, som han lidt kører ind over. Så umiddelbart, Tesla er... Jeg vil super gerne have en Tesla. Det har jeg vel i mange år efterhånden, men det har intet at gøre med, at jeg vil have i aktierne, fordi jeg tror desværre, at den valuation, vi ser på nuværende tidspunkt, den er alt for høj sammenlignet med, hvor Tesla højst sandsynligt ender om 5-10 år. Mm. Og de er jo vokset med enorm hast. Så jeg, at tilbage i 2010 var der 1.000 medarbejdere hos Tesla. I dag er de omkring 40.000. Ja. Det koster jo også en del på bogen. Hvad siger den rent teknisk, Lars Persson? Jamen, det er jo klart, at efter topformationen der i 17, hvor den faktisk laver sådan noget, der minder lidt om en dobbelttop, så har den jo været sådan for nedadgående, og normalt en dobbelttop er jo ikke noget godt tegn, så det kan da godt være, at vi kan stoppe hænderne stadigvæk i lommen og afvente en nærmeste støtteniveau, sådan, hvor for alvor var blevet testet der i marts-april måned i 250, og det var det også nede i februar 2017. Jeg kunne godt se, at den måske kunne tøfte derned og lige finde noget støtte, inden at den måske vender rundt og får lidt medvind på grund af alt det, der den skal igennem. Men altså, jeg vil ikke røre den overhovedet med en ildtang. Den siger, alle modellerne siger, at det er nedadgående trend. Der er ingen momentum. Nej, den er ikke sjov. Det er den ikke. Men altså, også når vi kigger på hvad kan man sige, sådan der værdiansættelsen af Tesla. Mm. Da de går på børsen i 2010, der er det med en valuation på 4 milliarder. Okay, fred være med det, der er de heller ikke nået særlig langt. Så releaser de den her S-model, og de releaser X-modellen, hvor de kommer op og ligger lige pludselig med en valuation på 22 milliarder. Så det er alligevel noget, der ligner en 5-6-dobling af den valuation, de gik på børsen med. I dag der er den på 45 milliarder, så det vil sige, siden at de releasede S-modellen, der er der kommet en Model 3, som jo er blevet den her brede til den brede forbruger af elbiler i USA og verden over. Der er deres værdiansættelse fordoblet. Man begynder, altså de har jo aldrig tjent en rød reje, så de har jo en p-værdi, der er negativ. Det kan slet ikke betale sig at kigge på et nøgletal som det. Altså hvornår skal der til at ske noget, hvor der bliver skabt noget værdi for aktionærerne og investorerne. Det er jo det, jeg er spændt på. Han siger jo, det kommer til at ske i Q3 og Q4. Der kommer de op og kunne producere 5.000 Model 3-biler om ugen. Det er ikke sket endnu. Han lå og producerede 2.700 eller sådan noget i 3 uger i træk i april. Det er så også det højeste, han har været på. Mm. Der er alligevel langt op til 5.000, hvor de skal være profitable. Men man kan sige, det her rush i Tesla og deres biler har også været noget at gøre med, at vi stort set alle sammen er enige om, at det her det er et kæmpe marked, og det bliver det. Og der har Tesla jo i et stykke tid gået alene i front. Nu ser vi så tit, at det der tit sker, at man kan sige, de har så været first mover, nu kommer tyskerne, kommer kineserne, og så bliver det altså også et bull op til dans på deres eget hjemmemarked, nemlig i USA. Ja, og bilerne har jo været så dyre, fordi at de her lithium-ion-batterier, de har været sindssygt dyre. Jeg har jo lidt snakket om det her lithium, hjemme, jeg også har Albemarle før. Mm. Og vi har jo set, at prisen på lithium og kobalt, som jo også er en afgørende faktor i de her batterier, er jo eksploderet de sidste år. Men vi ved jo også godt, at når udbuddet begynder at stige, så falder prisen jo. Og det er også lidt det, jeg måske kommer til at forvente, kommer til at ske i Tesla et eller andet sted. Markedet bliver større og større frem mod 2025, men konkurrencen bliver også større og større. Så den markedsandel, som Tesla har, blandt andet at 81% af den import, der er i Kina af elbiler, det er Tesla, der står for det, men det er altså kun 2,5% af den samlede elbilsproduktion, der er i Kina. Så det er jo peanuts i forhold til, hvad de har gang i Kina. Og jeg tror, at den udvikling, vi ser i Kina nu, både på selvkørende biler og hele det innovative del af det, men også i forhold til bare det konkurrence og den produktion, der er i gang der, tror jeg kommer til at blive Teslas død. Men det kan jo også ske lidt måske alligevel nu, når de har sænket priserne. Det var jo en af de første, eller 12 afgifterne på bilerne, tænker jeg. Det kan jeg da se rundt omkring på skriverier, at blandt andet BMW og nogle af de der udenlandske bilmærker, og Tesla bliver så lige nævnt i den sammenhæng, kunne måske få lidt medvind i Kina ved, at man har sænket bilpris eller 12-priserne fra 25 til 15. Mm. Så må vi jo så se, om de overhovedet kan levere jo, fordi som du så også siger, folk har blevet skrevet op i lang tid og går og venter på deres Tesla. Ikke? Det er ligesom i gamle Østerdage i Østeuropa, man gik og ventede på sin Lada. Man fik 2 Ladaer og i livetid. En, når man blev 30, og en, når man blev 60. Ikke? Og den blev også taget helt sindssygt godt imod. Model 3 blev forudbestilt 500.000 biler. Ja. Mm. Altså, de har jo ikke været i nærheden af at producere så mange biler endnu. Mm. Så nu skal han også til at leve op til de ting, han siger. Det bliver måske det, der bliver mest interessant, om han kan det. Det kan nogle gange være svært, og han er jo også gang i en lastbil, den gode Elon Musk, ja, som jo så også er blevet anklaget for at kopiere en anden lastbil, som jeg så lige kan huske, hvilken en det var, der var gang i der. Den lastbil, hvornår den sat til at komme på markedet, kan du huske det, Philip? 2019. Ja. Jeg tror måske først det er 2020. Det der er, det er, at han har jo det, der hedder Model Y, som lidt skal være en crossover-bil, men baseret på Model 3-platformen. Kommer i 2019, og så skal den her truck, den skal umiddelbart komme efter. Mm. Jeg ved, det kan sgu godt være, at de har byttet op på det, så det bliver trucken, der kommer først, men igen. Vi har ikke en Model 3 Tesla til dig. Du kan få en lastbil i stedet for. Ja. Nej. Således altså Teslas, men det jeg hørte er, at skal de alle sammen bruge lithium og kobalt? Ja. Mm. Er du enten i det område? Det er jeg. Det er du jo. Er du det i Millionærklubbens portefølje? Det er jeg også, ja. Hvordan har den performet? Den har ikke performet så godt i år, faktisk. Den fik jo et ordentligt sav over, at der var nogle analytikere, der gik ud og sagde omkring Albemarle Corporation, som den jo hedder. Mm. Nej, kan du huske det? ALB. Hvis det er Albemarle, vi skal Tesla. Ja. Ja, øverst der. Ja. Fik jo et ordentligt hak i tuden over, der var nogle analytikere, der gik ud og sagde, at okay, er den ikke lige stedet lidt for meget. Så den er tilbage omkring de her $100, hvor jeg købte den op omkring, jeg tror, jeg købte den til 110 eller 115. Så jeg er inde i lithium, men jeg ville jo egentlig helst have været i kobalt, men der er ikke så mange kobalt, hvad kan man sige, udvindingsselskaber tilgængelige på Nordnet. Det som var din handelsplatform? Ja, lige præcis. Det var egentlig en kinesisk, som jeg var mest lun på, der hedder China Molybdenum, som også har haft det super godt 2018. Og det er det, der er sjovt, det er, at kobalt er i virkeligheden en større afgørende faktor for de her lithium-ion-batterier. Mængden af lithium, der er i de her batterier, er meget, meget lille. Meget, meget, meget lille. Og udgør, jeg tror, det er sådan noget 1% af de her batterier, hvor kobalt er helt oppe og udgør omkring 20-30%. Så hvis man virkelig vil tro på den her industri, og tror på, at elbiler bliver det nye, så er det måske i virkeligheden udvinder af kobalt, som kan være stedet at være. Men Og det har der jo allerede været hype omkring. Mener starten af sidste år, 2017, var det meget hypet og talt om. Ja, alt steg jo også i 2017 på det her. Altså, det var jo helt sindssygt. 2017 var så easy, altså. så lækkert. Således altså Tesla. Philip Gunst, jeg læser lige en mail, der er adresseret til dig. Det er for en af vores lyttere, Christian Kildal, der har skrevet ind til os på miu@radio247.dk. Christian, han skriver: kære millionærklubben, jeg er ny aktør på aktiemarkedet og har, på baggrund af jeres program, valgt at prøve kræfter med aktiehandel fra januar i år. Jeg har købt en stor del af mine aktier i gaming og cannabis. Særligt Canopy Growth, som er inden for weed, har været utrolig spændende de sidste par dage. Med ansøgning til Nyse og mulighed om legalisering på markedet samt 400 millioner på kontoen til ekspandering. Hvilket var noget, vi var omkring sidste gang, du var med os, Philip. Men nu nærmer vi os 40 canadiske dollar for Canopy Growth. Det mindes jeg. Og det loft, så Philip Gunst nævnte i sin tid, er det slut med de store stigninger. Hvad siger den tekniske analyse? Skal vi starte med den tekniske analyse? Ja, hvad er det for tickerkode? Det er Canopy, den hedder WEED. W-E-E-D. W-E-E-D. Den er vi den der. Og Christian, han er med på, at det er en højrisikoaktie. Det er det. Uden tvivl, og en meget volatil aktie. Vi snakkede telefon i går en gang, hvor jeg også lige når... Ja, det gjorde vi, tak. lige når for sagt til dig, at jeg efterhånden havde kigget lidt på mit depot og tænkt, det kunne da være, jeg snart skulle til at skyde den af, fordi jeg har et ganske fint afkast på den, og har kun for 10.000 i den, så det er jo ikke voldsomt mange penge. Men den er efterhånden stukket godt afsted, og er igen oppe i en valuation nu, hvor det begynder at blive kritisk, selv hvis den her godkendelse skulle komme, og selv hvis Canopy skulle blive markedsleder på det marked, som vi forventer, de gør. Så jeg er et eller andet sted, hvor jeg måske vil følge Christians råd og holde mig til mit loft på 40 dollars, og så sige, godt være, at vi snart skulle til at cash ud. Og, jamen, det er jo ved ting, hvis man kunne få mere, hvis man ventede lidt. Ja, det er jo det. Men det er jo også det grådighedsaspekt, der er i aktiehandlen. Det er jo helt fantastisk, at vi skal tage de beslutninger. Men det har jeg efterhånden gjort for mange gange selv, til at nu skal jeg til at være lidt mere kynisk. Det, du tissede for mig i går, da vi talte sammen med Philip Gunst, det var jo faktisk, at du overvejede at sælge, men jeg kan høre så på dig, at den bliver liggende lidt endnu i din portefølje. Ja, lidt. Det der jo er, og den beslutning, jeg tror, dels jeg skal tage, men også bare investorer i den her industri skal til at tage sig, det er, om man tror på, at den godkendelse, der kommer i Canada, om den er indpriset i de stigninger, vi har set. Canopy, som er i mine øjne det suverænt bedste bud på at være i en cannabis-aktie, er jo en glimrende aktie at have. Men hvis vi zoomer lidt ud på grafen, så er den altså godt nok stukket afsted. Bare det sidste års tid, og er jo gået fra kurs 7 og helt op til, hvor vi ligger nu i 38-76. Så man skal måske også lade være med at være alt for grådig og sige, okay, det kan godt være, der kommer en godkendelse i Canada. Men det vi taler om, det er, at nu kan man bruge det til medicinsk brug. Og det, der ligger i kortene, det er altså, at man kan sidde på en bænk i fuld offentlighed og bare hygge sig med det i Canada. Helt fantastisk. Ja, også for aktiekursen. Ja. Hvad siger du, herr Persson, når du kigger på kurven? Jamen, det er jo sådan en her, den er jo stukket meget af, og de der støttelinjer, man kunne måske bruge som sådan nogle til stop-loss og sådan noget, de ligger jo langt borte, så man skal jo passe på, fordi det er jo sådan en, nu er vi kommet så højt op, så udsvingene er også blevet væsentligt voldsommere. Så det er sådan lidt, skal jeg tage den, når jeg rammer mit mål, og så finde tilbage til den om et års tid eller to, når der er sket noget mere? Det er jo bare en mulighed, eller også, så skal man... Kan du bare sælge halvdelen? Ja, men det er det, som problemet med, som Philip også siger, jeg har kun for 10.000, ikke? Så har jeg kun lige pludselig for 5, og så bliver det mange handelsomkostninger, man har. Lad os da udvande det depot, jeg i forvejen har udvandet ved at handle en gang, ved at skulle handle en position på 10.000 kroner over flere omgange. Det tager vi på næste redaktionsmøde, Philip. Ja, tak. så ja, jeg kan sagtens følge... Send more money. Ja, jeg kan sagtens følge Philips hovedbrud, altså, fordi den kan jo også sikkert godt både køre op i 44 og 48, fordi at nu låget af, ikke? Men sætte stop loss, jamen det vil jeg måske gøre. Og så, det er jo der, hvor det bliver rigtig svært, fordi hvad hvis nu falder lige ned i 34, og jeg har set, nu så jeg 38-76 i går, der lukkede den i, ikke? Så skal jeg sidde og trykke på knappen til 34, øvbøv, ikke? Det er jo det, der er det vanskelige. Men det kan være råd til Christian, så er, at han skal sælge de 40, som var det, du egentlig først fortalte, Philip Gunst. Man skal altid holde sig til sin første mavefornemmelse. Altid. Hold sig til din gameplan. Jeg har kun oplevet dumme ting ved at lade være med det. Så du sælger ved 40? Det er jeg nødt til nu, ellers, ellers ja, du på får den. Jeg ordentligt gok i nåden. Det er millionærklubben, vi er omkring Canopy Growth. Det var vi sammen med Philip Gund, som har det i sin millionærklub. Millionærklub på det følge. Lige om lidt skal vi omkring en anden forvalter her i millionærklubben. Han hedder Lars Svendsen. Han er stiller fedt og holde øje med Bavarian Nordic, som er ude med regnskab her til morgen. Gomspace, som laver satellitter, er også ude med regnskabet. Derfor den stiger, den er næsten op med, hvad er den nu? 6-7-8%? Ja, det kan du nok... Det er nok godt billede af. Du kan lige finde den, så siger jeg godmorgen, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Bavarian Nordic, som er en af dine darlings, Lav. Hvad siger de her til morgen? Ja, det var lidt skægt regnskab, fordi de har højere omkostninger og ikke nogen indtægter, så derfor så var regnskabet helt sådan isoleret set det forfærdeligt, men de siger jo, at de får det samme antal ordre fra USA, som de har regnet med. Det er jo de her COVID-vacciner. Og så er de faktisk indgået en ny... vi lærte et nyt ord i dag. Jeg kan ikke engang udtale det. Hvordan kan vi så lære det? Hvem? Ja, prøv os. Jamen, de har indgået en ny aftale med Department of Defense hjemme i USA. Ah. Om at lave noget mod en, hvis det er rigtigt udtalt, en heste encephalit virus. Okay. Det, man kan ikke engang finde det på Google, som er en eller anden myggeborn virus. Og den eneste, jeg kender den slags ud over, jo man har malaria-myg og sådan noget. Men man havde jo også simpelthen nede i Brasilien med det her. Hvad var det? Man fik små hoveder af. Ja, hvad var det, det hed? Ja, det der ondskab, der de havde der. Ja. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget. Men det skulle være 36 millioner dollar, som de kan få lov at få hjem i laboratoriet og finde ud af et eller andet. Men det viser jo noget at altså hvis USA's Department of Defense må melde sig i Kvistgård for at få nogen til at hjælpe sig, så kan du jo godt noget. Altså, det her, de går jo ikke sådan rundt og siger goddag til tre i nabolaget og spørger, om de lige kunne hjælpe dem med at finde ud af noget. De spørger dem, der kan, og det kan de altså i Kvistgård. Så det der, det er jo et... det er jo lidt et ridderslag, ikke? Men altså, det er da et kæmpe slag på skuldrene, som jeg ser det. Det mener jeg også, der. Men altså, pointen er så, at det regnskab, det var jo ikke specielt godt, fordi altså, der har næsten ikke været noget salg i første kvartal. Det er jo sådan helt, og de fyrer op for omkostningerne, fordi de jo i den forstand er blevet, eller de gør jo det rigtige som virksomhed ved, at de sidder og siger, nu har Janssen overtaget samfundet 4 projekter, og forhåbentligvis kommer noget af det, men det er jo først når til juleaften, at pengene kommer, ikke? Og indtil da kommer ikke ret meget, og så må de jo så begynde på noget mere selv, og det er jo det, de har gjort. Så de er virkelig en højere udgifter, og hvad hedder det, så i den her periode lavere indtægter. Det er sådan en klassiker, men det er jo det eneste rigtige at gøre som ledelse, men altså, det forudsætter jo, at aktionærerne synes, at det også er godt, og så har vi alle de her fikser og ting og sager. Så. Altså sjovere. Ja. Mm. Men altså, det er da lidt interessant, at de amerikanske fikser, de siger, at det er rent lort, og amerikanske forsvarsministerium, de kommer med hatten i hånden og siger, at vi vil gerne få et par hundrede millioner, hvis bare vi finder et eller andet om en myg. Ja. Zika-virus hed den. Nu kom det til mig. Ja. Jeg ved ikke, om det er det, men det er den sidste plage, vi har hørt om. Ikke? Mm. Men de kan heller ikke rigtig finde ud af det på børsen, ikke? Fordi du har jo den der med, at så først faldt den, og så steg den lidt, og nu falder en lille smule igen. Det er sådan... altså, hvis vi nu har stedet 20%, så havde vi sagt, at det var godt regnskab. Nu har faldet 15%, havde vi sagt, at det var noget lort. Og nu kan vi ikke sige noget om, hvad det egentlig er. Men altså, regnskabet var dårligt. Men virksomheden bevæger sig fremad. Og de har så fået en endnu et projekt at rumstere rundt med. Mm. Fastholder Paul Chaplin forventningerne til resten af året? Ja, det gør jeg. Mm. Det gør jeg. Så hvad hedder det? Det så der er ikke sådan noget nyt på det plan, men det og der skulle egentlig komme en del. De fortæller jo også måske også lidt for at prøve på at få skabt ro over virksomheden, hvad der påregnes at komme af nyheder i løbet af året. Det er jo den endelige afgørelse eller godkendelse af det her COVID-vaccine i USA. Den er godkendt i Europa, men ikke i USA. Og så er det altså kan man sige, tekniske produktfremdrift på de projekter, man har. Men det, som jo egentlig er det vigtigste lige nu, er det, de har sammen med Janssen. Og det er egentlig, der ser ikke rigtig ud til at komme noget særligt frem. Og det er jo lidt trist. Det må man sige. Det er fase 1 på HIV og HPV. Mm. Og HPV er jo noget, man allerede har, og nogle andre har. Så du kan sige, der er ikke så meget... altså, vi er jo mest interesseret i Ebola, ikke? Ja. Og det kan jo også ske, hvis det der Ebola går amok nede i i Afrika, så bliver de jo simpelthen bedt om at levere, fordi så gør et eller andet. Altså, mm. Alt, hvad du gør, er godt, hvis det bare hjælper lidt. Ikke? Men historien om... ligesom den endelige Men historien om Bavaria er jo, at er det snart et halvt år siden, at den aktiekursen blev halveret, da deres prostvac-vaccine ikke gik hjem. Ja. Men du har altså holdt ved og holder ved Bavaria Nordic i forventninger om det, som ligger i deres pipeline, altså det, der skal komme ud af nye produkter her i løbet af 2018. Ja, præcis. Ja. Mm. Og så er det jo, altså man kan sige på lang sigt, jo den der med, at altså, det ender jo med, at de bliver spist af en eller anden stor, ikke? Det kan næsten ikke være anderledes, at sådan ender sådan nogle virksomheder jo en dag, men der skulle jo gerne bygges noget værdi op først, inden der kommer nogle store og siger haps. Mm. Bavaria Nordic, som ligger i din portefølje, Lars Svendsen, sammen med en hel del andre ting og sager. Ja. Hvordan roer du egentlig rundt i det marked, vi har pt? Ja, jeg roer sådan rundt, at jeg er jo klædet tilbage og næsten tilbage på... Jeg havde jo en dejlig tid, mens jeg var på ferie. Og jeg tjente 6%, og nu har vi så sat de sidste, 2-3 stykker til igen. Men så er jeg nede på 251 lige ud. Men jeg er jo egentlig lidt glad for de... Altså, Bavarian skal jo så lige kæmpe sig fri af de her shortseller. Der er 8% af aktien, der er shortsolgt officielt, og så er der jo nok reelt set flere, ikke? Det er kæmpe meget. Og så har vi, det her med, jeg går jo, nu AP Møller er jo så stedet lidt, så den kommer jeg for sent ombord i. Så der, den vil jeg passe på. Men jeg lurer jo på nogle NKT, og så går jeg måske også at lure på, for kvamse nu. Men det er jo Pandora. Ja, det sad jeg også lige at tænke på. Det. Ja. Men nu er han jo ligesom røget igennem 500, ikke? Og så kan man jo diskutere, hvor er bunden. Og nogen påstår, at det er et gab omkring 450. Jeg kan ikke selv rigtig finde det gab nogen steder. Så havde jeg også lige tænkt. Men at det skulle være der, at vi har en anden holdeplads. Så det kan jo godt være ligesom der. Altså, vi har jo de her tre, som er shortstop. Vi har NKT, som vi er også interesseret i, Pandora og Bavarian. Og, yeah. Hvis den går, Svendsen, hvis den går i 450, så køber vi hele bæksten. Gør vi det? Så køber vi hele bæksten. Så skifter vi ledelsen ud. Ja, og så laver vi noget helt andet. Ja. Aktivistgruppen fra Millionærklubben rykker ind. Ja, fuldstændig. Ja, vi laver sådan en med det der russisk roulette, og så kan man skyde sig uden, at man dør. Det er et spændende spil. Men hør, Lars Svendsen, du ved jo, at den her den kommer, og det lader du selv lidt op til, hvis vi taler Pandora. Så er du jo fundamental analytiker, og du har ikke bestilt andet de sidste 3 år ind, end at stå og kalde i den groveste øjeblikke, kalde det for noget lort og lavkage, og tingeltangel. For februar 15. Det er du ret i, der er kæmpe gab for februar 15. Det er det længere. Ja. Og hvor er det henne? Jamen, det er 400, og skal vi lige zoome ordentligt ind her i systemet. Så skal vi lige have sådan en lille fætter her, så kan vi lige nogenlunde se, hvor det er. Og det er lige omkring 470, så det passer nok meget godt. Det er i hvert fald der er et gab. Gab? Ja. Så det er inden for rækkevidde, Svendsen. Ja. Og gabene skal jo lukkes. Det skal de jo. Mm-hmm. Så hvad hedder det? Du skal være tandlæge, Persson. Ja, det bliver næste mit liv, du. Det er helt sikkert. fordi vi har jo altså lige haft en udflug for 700 ned, ikke? Men og nu så... er det kongelige Carnegie sat ned til 400. Ja. Tak for kaffe. Han har været på overarbejde, ham analytikeren. Ja, det må man sige. Men det var lidt ærgerligt at slippe en analyse dagen efter, at Tiffany er steget 23%. Det kan godt være, at det sådan giver sådan lidt... Er det analytikeren, der er ude at svinge, eller er det aktien, der er ude at svinge? Ja, altså, jeg tænker, alt det er at være aspekt ham med... En god mand over i Carnegie. Jeg tror, det er ham, der er ude af trit. Han er faldet ud af takten i øjeblikket. Ja, og han har jo så det sidste regnskab for Pandora og støtte sig bag, der kom i sidste uge. Men det skulle han jo have set før. Det nytter jo ikke noget, du kommer bagefter, for når dine kunder har mistet 200 kroner per aktie og siger, og forresten, nu sælger vi. Altså, det kunne jeg også have sagt. Ja. Hvilket jeg så også gjorde. Ja. Vi har jo gættet på, at den her fra 500 skulle lave rebound op til 550, men det... Altså, no. Det er blevet gået skævt. Men jeg spørger Persson om noget? Fyrløs! Ja, der skete noget underligt i går hjemme i Sverige, som du kalder det for, at de her store investorer og industriverden og Kinevik og jeg ved ikke alle sammen, de fik sig ordentligt drag over nakken. Så du det? De faldt med en 3-4% i går. Nej, jeg sad og lavede uddannelsesmateriale til Finn Jørding nede i DAF, hvor vi skulle holde uddannelse for 30 kvinder en kvindeaften. Så nej, det gjorde jeg ikke. Det er ikke det, vi betaler dig for, Pelle. Nej, det ved godt. Men kunne det være noget med noget skat? det gør vi ikke til dig, Philip. kunne det være noget med noget skat eller et eller andet? Det kunne godt være et eller andet. Nej, jeg så det faktisk ikke. Nu har jeg jo ikke nogen af de der... Det faldt også. Hvad for en? Modern Times. Nå ja, men det er jo fordi, at de købte blandt andet en tv-station. De blev 100% ejere af den. Jamen, det kunne godt være noget skat. Jeg ved ikke, det skal jeg da prøve at stikke næsen i og se, hvad jeg kan finde ud af, hvorfor de faldt i går. Det er jo Socialdemokratiet, der sidder på regeringsmagten. Så kan det godt være, at de har fundet ud af, at nu skal de gamle familier beskattes hårdere eller et eller andet. Men det vil jeg da lige stikke næsen i. Jamen, jeg har også opfundet et nyt navn til Danmarks Radio, når de skal have flere kanaler. Det skal hedde DR Congo. Lars Svendsen, nu stak du lige afsted for mig. Jeg vil gerne lige lukke Pandora, fordi som jeg prøvede at fremstamme, så er du fundamental analytiker, og du har aldrig brudt dig om. Pandora, nu ser den så teknisk interessant ud, den kan ikke blive lavere, og så vil du muligvis overveje at gå ind i den. Er det så for sådan et swing trade hurtigt ting, eller? Jo. Nå, okay. Jo, det er sådan en idé. Det er jo ikke, fordi jeg... synes, at det er en gave til menneskeheden, at det, de laver. Men det er simpelthen ud fra det synspunkt, at der simpelthen er så massiv nedtrampning af dem, at det er jo ligesom kommet lidt for langt over i den anden grøft. Og det er altså... Det, der så er på en fænomen omkring Pandora i Johan, det er short-selling, er, at det er jo en, kan man sige, en ret stor aktie. Ikke? Det er jo 45 milliarder, de andre ligger jo på en børsværdi på omkring 8 milliarder kroner, ikke? Så det er jo meget, meget større, når du har 8% nogenlunde samme niveau i short. Mm. Og der er jo ikke nogen store aktionærer i Pandora, den er jo helt åben, og alle aktierne ligger virkelig og flyder rundt. Mm. Så det er lidt interessant. Det er jo sjovt, for nylig havde Dansk Aktionærforening havde gået rundt og spurgt pensionskasser, om de lånte aktier ud til short-sellingen. Det var der stort set ikke nogen af dem, der ville indrømme, hvad de gjorde. Men de skulle måske altid spørge bankerne i stedet for. Det var jo der. Ja, et eller andet sted skal det jo komme fra. Og om de glemte at spørge, om de måtte låne nogle aktier ud, som de havde liggende i et eller andet depot. Aner jeg lidt sarkasme? Ja. Selvfølgelig. Lars Svendsen, du overvejer Pandora. Den kunne du også blive lidt lun på. Philip Gunns kan næsten se derovre. Ja, det kunne være, jeg skulle til at tage en indtog i Skandinavien. Du sælger din weed og køber noget glimmer. Ja, det kunne være så fint. Jeg kan lige se overskriften næste gang, jeg skal være med. Det vil jeg gerne have. Ja, vi har også haft en anden lille historie i dag, som vi skal skulle tage med, som vi kan lære noget af. Det er jo, at den her møbelfabrik oppe i Holstebro, der hedder TCM, Tvis og Svanekøkkenet. Det har jeg set. At de har så der kapitalfonden så solgt sine sidste aktier. Lige samme dag, de er blevet frigivet. Der er sådan en periode, man ikke må sælge. Nu er den så døren åben, og bum, så er de af. Og det er sådan set meget godt, fordi så er den det, der moklede svær jo væk. Nu er det hele ude og på markedet, og så tager vi den derfra. Mm. Men det er lidt hurtigt på aftrækkerne. Ja, det kan nogle gange være godt. Ja. I går kom det også frem, at vi får en nyt selskab på den danske børs, der hedder Netcompany. Og jeg så, at chefen for Aktieinfo, din kollega, han var ude og sige, at den kunne han da godt overveje at være med på. Hvad siger du den til? Ja. Hvad siger du til den, hr. Svendsen? Jamen, jeg siger, at jeg kan ikke. Chefen er altid ret. Det siger jeg. Men så har jeg jo ikke noget ret. Men jeg siger kun, at jeg har ikke læst noget med mine øjne. Jeg har hørt om den og diskuteret med ham, men det er, så vidt jeg begriber det, en væksthistorie, og den er det er et interessant selskab, og en væksthistorie, som hvor de prøver på at få køre videre og få løftet deres overskudsgrad markant højere op, og samtidig skal have en meget høj vækst på omkring 20% om året. Mm. Det, der så er det tricky punkt, er, at de har ikke selv systemer. Mange af alle dem, vi har, på børsen, er jo selskaber, der ejer et system, Microsoft og SAP, og Columbus har nogle systemer, og SimCorp er et stort systemhus, ikke? Mm. De er sådan set lidt det andet, at de er konsulenter og på en eller anden måde entreprenører, man kalder det for, og laver så løsninger og får det til at fungere rundt omkring. Og der er mange selskaber, bruger flere systemer. Blandt andet er der et selskab, som vi slet ikke har omtalt. Det kan være, at Philip kender den. Der hedder Salesforce. Ja. Kender du det? Ja, amerikansk. Ja, det har jeg hørt meget positivt omtalt. Jeg ved så ikke om, det er jo sådan noget med gehørensangen. Jeg ved ikke, om der er noget i det, men de skulle faktisk... Er det ikke cloud-løsninger? Det er CRM-system. Okay. Det er salgssystem. Yes. Ja. Kender du, og kan du sige noget? Jeg kender ikke så meget til selskabet bag. Jeg kender kun systemet, før jeg har brugt det. Men det der med, at de så ligesom bruger flere, at for det er klart, at SAP og sådan nogle, de vil jo gerne sætte sig på det hele, ikke? Mm. Og de siger, at vi kommer med SAP-systemer, vi har konsulenter, vi har det hele, og køber det hele af mig. Og der kan de andre så ligesom operere inde imellem dem og stå mere på kundens side. Sådan forstår jeg oplægget. Men, men skal vi så ikke... jeg synes lige, vi skal dykke længere ned i netkommunikation, altså gå på børsen her om små 14 dage. En forholdsvis lille spiller stadigvæk. I hvert fald her i Norden, og som skal altså have nogle penge fra børsens notering til at vækste. Hr. Svendsen, vi mødes jo i morgen. Det gør vi. Kan du have en god handelsdag? Ja, tak i lige måde. Hej. Så er det altså Lars Svendsen. Ja. Philip Gunst. Ja. Du er her med os endnu. Peteren har et spørgsmål på mailen her, der handler om selskabet Maha Energy AB. Yes. AB. Ja. Svensk. En oliemyg, ja. Som vi kalder dem. Faktisk en, jeg har nævnt herinde før, hvis ikke det skal være helt løgn. Jeg var herinde for det efterhånden nogle år siden, 2-3 år siden. Første gang, vi mødtes? Ja, der nævnte jeg med herinde. Det gjorde du? Der var de lige gået på børsen og til kurs 5 eller 6 eller sådan noget. Ja, og har haft den lige siden i min private portefølje. Frygtelig glad for små oliemyg. Men spændende selskab. Har regnskab her den 29. maj. Ligger efterhånden med en valuation, der er ret høj op omkring... jeg tror, den ligger på 900 millioner i dag. Ja, 900 millioner svenske. Men det, de gjorde, og det, de gør, det er, at de køber olielicenser. Har købt to i Brasilien, og har også nogle i Canada, ved jeg. Og det, de gjorde, det var, at de købte dem, da olieprisen var lav, og så har de ellers arbejdet på de her lidt gamle og teknologisk ikke så bæredygtige oliesensorer, kommet ind med nogle af deres core competencies, som vi kalder det på engelsk, og har gjort dem profitable. Så de ligger faktisk med netback og ligger og tjener penge helt ned fra en oliepris, der ligger omkring $50, hvor nu, når vi er oppe i $80, så ligger de og tjener ganske gode penge på de her olielicenser. Så jeg er spændt på at se, hvad regnskabet den 29. viser, fordi de kommer til at tjene penge på bundlinjen. Det er helt sikkert. Spørgsmålet er, hvor stor udstrækning det er. Men en oliemyg, jeg godt kan lide, og en meget kompetent ledelse faktisk også, der ligger bag, har været med i den, der hedder Tethys Oil, som også er en svensker. Ham, der hedder Jonas Lindvall, som er administrerende direktør. Men du er jo altså både her i Millionærklubben, men også som privat investor, Philip Gunst, langsigtet. Ja, det er. Det er. Men jeg har også været i den mange år efterhånden, så hvis jeg kan... Jeg mener faktisk, det var 3 år siden, du var henne. Ja, jeg tror også. Ja. Så det er en af de rigtig lange positioner, jeg har haft. De gode gamle dage. Lars Persson, Schlumberger. Kan jeg lige stille et spørgsmål inden? Hvor kan jeg se, hvordan Tom Hårgaard, han ligger i det her spil? Og det har han pint der hele udsendelsen, at han er foran dig. Det er han ikke. Han var med i går. Han handler jo ikke på Nordnet. Nej. Så der kan man ikke følge ham, ligesom jeres andre på Shervel. Men var det ikke 2,73, han lå på 2, i går? 72. Men... Ja. 72. Ja, så fører jeg også. Ja. Hvad ligger du det på? Det må være 9%. Jeg er oppe med 11. Ja. Okay, så tag den. Det er okay. Ja, det er okay. Ja, det er fint. Lars Persson, ja. Schlumberger, hævde du ind i din portefølje i går? Ja, ikke i går. Forgårs. Ja. Det er amerikansk, er det ikke? Jo. Jeg sad også og kiggede på depotet i går aftes og tænkte, hvorfor er der bevægelse i Persson? Lars Persson har bevæget sig ud fra hans nordiske comfort zone. Nu skal du til Norden, så må jeg jo drage... jeg ved det, det er ikke koordineret, kan vi bare sige til lytterne. Nej, men det var jo fordi, den her oliepris steg, og så ved jeg godt, at Drusebjerg, han mente, den skulle tilbage i 60. Hold op. Ja, og hvad hedder det nu? Og Hovgaard mener, den skulle op i 100. Så vi ender på 80, og det mener jeg jo så er, at industrien måske igen vil begynde at kigge lidt. Apropos, nu har vi jo Maha, sådan en oliemyg, der går ud og siger, hold da op, der står et gammelt felt her. Skal vi ikke lige optimere det? Og det kunne godt være, at der var nogle andre, der tænkte, der står nogle gamle Ewing Oil og hiver op dernede i Texas. Dem går vi ud og køber, og så optimerer vi. Oh, Crystal, we are drifting apart. Ja, netop. Så nej, jeg tror, at der kunne ske noget i den industri, som måske har været noget søvnig de sidste stykke tid, hvor der ikke har været sket noget. Vi kan jo se, at Caterpillar jo dårligt nok kan følge med at levere store, tykke trucks til mineindustrien, skriver de i hvert fald rundt omkring. Så derfor, ja, den er så faldet tilbage de sidste to dage her. Det sådan er det. Der var nemlig et lille gab, der skulle lukkes, apropos. Så det er nu blevet lukket, så jeg har da fulde forventninger. Og men du har da købt lidt for meget i forhold til din US dollar position, kan jeg sige, at du skal da til at lave nogle valuta. Vi tager den videre, fordi vi har kun 5 sekunder tilbage, desværre det her. På en morgen, hvor Ørsted sætter sig om på en tabt licens i USA, og en morgen, hvor Barry Nordic er så ude med regnskab også. Om små 5 minutter, så er Cordua Steno klar her i studiet, som altid på en torsdag. Nu er det tid til nyheder. Klokken den er 10.